Dziś mecz Polska-Niemcy. Belgia ma nowy rząd. Jego skład prześwietli za chwilę nasza korespondentka. Serwis Trójki. Zaczynamy od najnowszych informacji o stanie zdrowia górników poparzonych w kopalni Mysłowice Wesoła. 7 osób wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, mówi profesor Marek Kawecki z Siemianowickiego Centrum Leczenia Oparzeń. Z czego 3 w stanie krytycznym, 1 pogarszającym się. Pozostali 4 są w stanie bardzo ciężkim, aczkolwiek zauważyliśmy cechy niewielkiej poprawy, co napawa optymizmem, aczkolwiek nie pozwala jeszcze na generalne wnioski. Wczoraj do Siemianowickiej Oparzeniówki został przyjęty jeszcze jeden górnik, dodaje dyrektor placówki Mariusz Nowak. On nie był ze szpitala, on po prostu przyszedł na własnych nogach. Myśmy go zbadali, ponieważ było oparzenie i jest podejrzenie również dróg oddechowych, to włączyliśmy normalny proces leczniczy i diagnostyczny. W tej chwili w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przebywa 21 górników. W chwili wybuchu pod ziemią znajdowało się 37 osób, 36 wyprowadzono na powierzchnię. Jeden nadal jest pod ziemią, ale akcję ratowniczą znów przerwano ze względu na gromadzenie się metanu. Polska kontra Niemcy. Jeszcze nigdy z nimi nie wygraliśmy i dziś też nie będzie łatwo. Biało-czerwoni zagrają z mistrzami świata w eliminacjach Mistrzostw Europy. To będzie 19 pojedynek obu drużyn. Tylko 6 razy Polakom udało się zremisować. Adam Malecki. I tym razem wszyscy wzięliby remis zapewne w ciemno, bo w zwycięstwo, pierwsze od 1933 roku, wierzy niewielu. W końcu gramy z mistrzami świata, ale i nasza reprezentacja jest silną drużyną. Jeszcze nigdy przecież nie mieliśmy tylu zawodników grających w tak silnych zagranicznych klubach. Łukasz Piszczek, Borussia Dortmund. Zdecydowanie musimy bardzo konsekwentnie i bardzo mocno skoncentrowani zagrać. Wtedy będziemy w stanie przeciwstawić się Niemcom. Grzegorz Krychowiak, Sevilla. Będziemy walczyć o zwycięstwo, tak jak w każdym innym spotkaniu. Wojciech Szczęsny, Arsenal Londyn. Gramy o 3 punkty i to bardzo ważne 3 punkty w tych eliminacjach i wierzymy, że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Robert Lewandowski gra w Bayernie Monachium. Też żartowali z tego, że oni też remis biorą w ciemno, więc... I nie patrzmy na liczby i statystyki Niemców w ostatnich 33 meczach. 29 zwycięstw, tylko 4 remisy, 102 strzelone gole. Rzeczywiście, trudno o optymizm, ale już warto przytoczyć inny fakt. Z mistrzami świata udało nam się wygrać 3 razy w historii. Dodajmy, że ten mecz o 20:45. A teraz w serwisie Trójki Belgia, która ma nowy rząd. Zaprzysiężony właśnie został gabinet najmłodszego w historii premiera Charlesa Michela. W jego drużynie będzie 7 frankofonów oraz 11 flamandów. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Nowy szef rządu, dotychczas lider frankofońskich liberałów, ma 38 lat i jest najmłodszym premierem w historii kraju. Swoją przysięgę złożył dziś w 3 językach oficjalnych w Belgii: niemieckim, francuskim i niderlandzkim. Przysięgam wierność królowi, posłuszeństwo konstytucji i prawom narodu belgijskiego, powiedział Michel podczas ceremonii w Pałacu Królewskim. Wicepremierami w jego rządzie zostali Didier Reinders, dotychczas minister spraw zagranicznych, który zachował to stanowisko, oraz przedstawiciele 3 partii flamandzkich należących do koalicji: chrześcijańskich demokratów, liberałów oraz nacjonalistów. Powierzenie większości kluczowych stanowisk ministerialnych partiom flamandzkojęzycznym, w tym m.in. finansów, obrony i spraw wewnętrznych, wywołało dość dużą krytykę frankofońskiej opozycji, którą niepokoi także dominująca pozycja nacjonalistów z północnej części kraju. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Drzewo Wolności na Placu Zamkowym w Warszawie. Klub Gaja ustawił tam niezwykłą instalację, na której przechodnie wieszają listy, liście. Na nich zapisane są refleksje z ostatnich 25 lat. Chciałem wam przeczytać 2 życzenia naszych przyjaciół. Pierwsze brzmi: wolni Polacy wypowiadają się jak chcą, a drugie: brak wojny przez 25 lat. Proszę uprzejmie, poczęstujcie się albo czerwonym, albo białym liściem. Możesz narysować, co dla ciebie jest ważne, na przykład w przyrodzie, co lubisz, co kochasz. Te liście symbolizują nasze refleksje na temat 25 lat wolności. Czego sobie mogę życzyć? Pokoju na świecie i szczęścia i zdrowia dla swojej rodziny i dla najbliższych. Drzewo Wolności zostanie na Placu Zamkowym do jutra, a kolejne informacje w Trójce o 13:00. Zapraszamy, powiemy m.in. o sytuacji na wschodzie Ukrainy, a także o święcie języka polskiego w Moskwie. Sobotnie popołudnie pogodne na wschodzie, w centrum i na południu, na zachodzie i na północy chwilami więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. Od 16 stopni nad morzem do 21 w centrum i 23-24 miejscami na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci.

Julia Marce ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Sentiments. Ta płyta już jest zresztą z trójkowym znakiem jakości. A od poniedziałku będzie płytą tygodnia w Dużym Radiu. Będzie można ten album u nas wygrać. Polecam nasłuchiwanie. Do godziny 14 w Radiowym Domu Kultury. Dzisiaj alfabet. A jak avant art. B jak... co to może być na przykład przy B? Jak Bauhaus. C jak ciepło. Mam nadzieję, że dalej jest, bo okna w tym studiu, w którym teraz pracujemy, nie ma. Nie widzę. Nie mogę sprawdzić. Proszę o sygnał. D jak design i mogłabym tak długo, długo, długo w naszym R jak radio wymieniać. Ale teraz moment taki, w którym uruchamiamy nasze telefony. Zatem T jak telefony, Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Na początek coś dla miłośników literatury fantastycznej, filmu i gier. Już od dziś możemy zajrzeć na Olsztyńskie Dni Fantastyki. Wszystko w jednym miejscu. W kamienicy Naujaka Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie w przestrzeni naszego obiektu będą odbywały się liczne warsztaty, prelekcje, konkursy, sesje, gier planszowych oraz spotkania z autorami, myślę, niezwykle ciekawymi nie tylko dla miłośników fantastyki. Wśród gości znajdą się Bartek Biedrzycki, autor pierwszej polskiej powieści postapokaliptycznej, Jacek Sobota, który publikował m.in. na łamach Nowej Fantastyki, oraz Magdalena Świerczek, autor Autorka książki powieści Pan Snów, mówi Paulina Wasilewska. Oprócz tego oczywiście mnóstwo ciekawych prelekcji, mnóstwo ciekawych spotkań, m.in. tych dotyczących kultowej gry Warhammer, Gwiezdnych Wojen, serii książek Świat Dysku, ale myślę, że to nie tylko spotkanie dla miłośników fantastyki, ale także dla osób, które chciałyby bliżej ją poznać. Będą spotkania dotyczące tematów znanych, myślę, każdemu słuchaczowi, m.in. twórczości Stanisława Lema, o baśniach braci Grimm, o książkach i filmach o Harrym Potterze, a także że wiele warsztatów, na przykład m.in. warsztatów szermierki, uzbrojenia, makijażu scenicznego i tak dalej. Olsztyńskie Dni Fantastyki jeszcze dziś i jutro. A szczegóły na stronie? www.mok.olsztyn.pl. Zapraszamy. A z Olsztyna do Szczecina. I zaglądamy do Teatru Kana, gdzie trwa Offens Berlin. Cykl wydarzeń, które pozwolą nam przekonać się, czym żyje berlińska scena niezależna. Za nami już pierwszy dzień prezentacji zwycięzców festiwalu, który odbywa się w Berlinie. Od 11 lat duży festiwal związany ze sztuką performatywną, teatr łamany na różnego rodzaju gatunki pokrewne. Tam jest 140 sztuk, wygrywa 6 i te 6 przyjeżdża do Szczecina. Mówi Jan Turkowski. Kiedy przyjeżdżają do Szczecina, staramy się je układać w takie tematyczne. To, co już mamy od wczoraj, to miłość i pożądanie. Każda z tych grup opowiada w inny sposób o tych zagadnieniach dotykających nas. Często w sposób może kontrowersyjny, ale na pewno ciekawy. Są to grupy, które szukają swojego języka, nie boją się eksperymentować, nie boją się spotykać z widzem oko w oko i oddawać mu się we władanie. Są to spektakle, które na pewno w odważny sposób mówią o współczesnej kondycji młodego człowieka. Będziemy mieli kolejną edycję w listopadzie, a następnie w styczniu. W listopadzie będziemy opowiadali o niepowtarzalnym, o czymś, co wydarza się tylko raz, o czymś, co już jest niezapomniane, ale i o czymś, co jest na tyle oryginalne, że żadna kopia tego nie podrobi. W styczniu będzie duża, piękna forma na temat uczestnictwa w społeczeństwie, w różnych procesach, które zachodzą obecnie w młodych środowiskach. Offens Berlin w szczecińskim Teatrze Kana to wydarzenie rozłożone w czasie. Prezentacje jeszcze dziś, a kolejne przewidziane na listopad i styczeń przyszłego roku. Szczegóły podejrzymy na stronie www.kanaart.pl. A na koniec odwiedzamy Wrocław. Miasto, które ma wiele wspólnego ze szkłem. Ma też festiwal, który jest temu poświęcony. Nazywa się Play with Glass European Glass Festival. Zapraszamy przede wszystkim na wystawę główną na dworcu wrocławskim Animal Planet z udziałem 18 artystów z 14 krajów europejskich. Mamy również Japończyka, ale tylko dlatego, że mieszka w Niemczech. Artyści znani, nagradzani, myślę, że pokażą zaskakujące prace, a przede wszystkim jest to w fantastycznej scenerii sali sesyjnej, trudnej bardzo do aranżacji, ale przez to wystawa robi podwójne wrażenie. Oprócz wystawy głównej mnóstwo zdarzeń towarzyszących, ale też zaraz po wystawie głównej wystawa debiut. mówi Anita Bialic. Generalnie to jest taki wprowadzony pomysł festiwalu, że zawsze artysta, który ma wystawę indywidualną, w tym roku jest to Jens Gusek w Galerii Szkła i Ceramiki, wskazuje jego zdaniem utalentowanego artystę, któremu należałoby zorganizować wystawę indywidualną. Chodzi nam o to, żeby ten festiwal rozszerzał się na różne jakby przestrzenie i żeby właśnie młodzi artyści szkła mieli też możliwość debiutowania, zorganizowania pierwszej swojej indywidualnej wystawy właśnie w Polsce. Poza tym Szklany Szlak zapraszamy na wycieczkę Szklanym Szlakiem. Pierwszy Szklany Szlak Wrocław Stare Miasto. Ponadto zwiedzanie wszystkich wystaw z przewodnikiem, warsztaty, szklany autobus. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakieś atrakcyjne wydarzenie, w którym będzie uczestniczył. Europejski Festiwal Szkła trwa. Zapraszamy do 19 października, oczywiście do Wrocławia. To zaproszenie także na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać, a dokładnie widać fascynujące zdjęcie jednego z muzyków. O występach tego zespołu będziemy dzisiaj do godziny 14 jeszcze opowiadać. Na razie można przyjrzeć się temu zdjęciu. Natomiast oczywiście na tej stronie, w artykule, który towarzyszy Radiowemu Domowi Kultury, można sprawdzić, co dzieje się w Olsztynie, Wrocławiu i Szczecinie. Mówimy o propozycjach omawianych przez Agnieszkę Opszańską z gośćmi. Nagranie Caribou z jego najnowszej płyty Our Love, zatytułowane Back Home. Mam nadzieję, że w domu, może zresztą nie tylko w domu, wiele osób wybiera czytanie i właśnie teraz do czytania chcemy zachęcić. W studiu Michał Nogaś z gościem. A w naszym studiu gość, kilka tygodni niesłyszany Przemek Dębowski w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede mną Alfabet. Książka dość pokaźna, ale lekka, więc przyjemnie się ją bierze do ręki. I jest to faktycznie Alfabet, chociaż tytuł może być nieco zwodniczy, bo brzmi on B jak Bauhaus. Alfabet współczesnego świata, więc zaczyna się od litery B. Natomiast w środku książki już jest po Bożemu, zaczynamy od litery A. Ale autorem tej książki jest Brytyjczyk, dyrektor londyńskiego Design Museum, Dejan Sudic, którego skądinąd znamy z wydanej książki w zeszłym roku Języka Rzeczy, która w sposób trochę lekki, a zawsze wnikliwy traktowała o designie, o rzeczach zaprojektowanych. Z tym, że była to książeczka nieduża. B jak Bauhaus to już jest inna kategoria wagowa, na pewno cięższa niż Język Rzeczy. Książka się okazała, liczy sobie prawie 400 stron i na tych 400 stronach autor Dejan Sudic bada, opisuje, zgłębia, przybliża rozmaite aspekty współczesnego świata właśnie, ale świata widzianego przez pryzmat trochę niewidzialnej, czy niewidzianej, czy niedostrzeganej na co dzień czynności, jaką jest projektowanie. Bo główna teza Sudicza jest taka, że wszystko, z czym obcujemy obecnie, wszystko jest jakoś tam zaprojektowane, wszystko jest wytworem czyjegoś świadomego działania. I w ten sposób, skupiając się na kilkudziesięciu fenomenach współczesnego świata, Sudic oprowadza nas po współczesności, po nowoczesności, widzianej oczami świadomego jej współtwórcy, czyli projektanta właśnie. Czego się wzięła ta książka? Skąd? Z obserwacji? Okazji do obserwacji Dejan Sudic ma sporo, bo od ładnych paru lat jest faktycznie dyrektorem Design Museum w Londynie, które w tym roku, czy na początku przyszłego, otwiera swoją nową siedzibę i stanie się tym samym jedną z największych tego rodzaju instytucji na świecie. Jest to autor, który pracuje, czy współpracuje z projektantami, z architektami, pisze o nich. Jest krytykiem tak designu, jak i architektury od ładnych kilkudziesięciu lat, więc można powiedzieć, że to, jak wygląda współczesny świat, rodziło się w pewnym sensie na jego oczach. Jest to książka bardzo osobista, ponieważ zawsze wychodzi Sudic od doświadczenia osobistego. I czy to pisze o modzie, czy to pisze o umeblowaniu mieszkania, zawsze wychodzi od doświadczeń osobistych. Pierwszy rozdział, A jak autentyk, zaczyna się od opisu kurtki, którą nosi już dobrych 20 lat z okładem. Jest to kurtka typu parka, poświęca jej dobrą stronę jej opisowi i zastanawia się, co go w niej urzekło. Dochodzi do wniosku, że jest to jej świadomie zaprojektowana autentyczność. Dobrze, a kolejne hasła. Gdybym miał zapytać cię o to, co na tobie robi wrażenie, albo które hasła wyjątkowo cię zainteresowały lub wyjaśnienia których haseł. Co mnie zaskoczyło, to otwartość autora, który dobiega 60, a w swojej książce opisuje rzeczy z zupełnie różnych światów, bo oczywiście jest to projektowanie, bo ja wiem, mebli. Mamy tu rozdział poświęcony luksusowym krzesłom, mamy rozdział poświęcony wystrojowym mieszkań, ale mamy również rozdział poświęcony grom komputerowym, na przykładzie gry Grand Theft Auto. I w każdej z tych dziedzin autor ma do powiedzenia coś ciekawego, o tyle, że patrzy okiem takim sokratejskim, świeżym, zadaje pytania i ta jego wrażliwość, czy powiedzmy sobie zaprogramowana naiwność kandyda powoduje, że na te wszystkie rzeczy, które nas otaczają, patrzymy świeżym okiem. Mnie się szczególnie spodobał rozdział dotyczący mody, ponieważ jest on tak autoironiczny i tak śmieszny i tak dobrze pokazujący upływ czasu i fenomen, jakim jest moda. Moda, która jest zakorzeniona bardzo mocno w konkretności, w bieżącym czasie, w bieżącym, no nie wiem jak to nazwać, zeitgeistie, że w pisarstwie Sudicza wszystko staje się nagle klarowniejsze i to, że on opisuje jaskrawo-pomarańczowy, pstrokaty krawat, który był jego pierwszym świadomym modowym zakupem, no to powoduje, że sam sięgam pamięcią do swoich pierwszych wyborów modowych i zastanawiam się, na ile one były świadome, a na ile podyktowane tym, co wokół było aktualnie na topie. A każdy, kto ma sieć i ogląda zdjęcia, wie, że Przemek Dębowski to mężczyzna niezwykle elegancki. Otwieramy teraz książkę na stronie 366 i czytamy ostatni akapit poświęcony hasłu Y jak YouTube. W ciągu każdej godziny na YouTube trafiają treści o długości idącej w miesiące. Nikt nie zdążyłby obejrzeć przez całe swoje życie nawet ułamka tego materiału. YouTube stworzyło coś analogicznego do magazynów wielkiego muzeum, tyle że na nieporównywalnie większą skalę. To na zakończenie naszego spotkania o okładce, bo o okładce nie można nie porozmawiać z Przemkiem Dębowskim. Autorem ilustracji na okładce jest wybitny rysownik, ilustrator młodego pokolenia, Mateusz Kołek. Wszystkich zachęcam do obejrzenia jego strony internetowej. Pomysł na okładkę był taki, żeby zawrzeć na niej jak najwięcej rzeczy, o których Dejan Sudicz pisze, więc mamy tutaj i Le Corbusiera, i Waltera Gropiusa, ale i słynnego Citroena, i Muzeum Guggenheima, i nawet Kałasznikowa. Ta okładka ma przyciągnąć. Mam nadzieję, że przyciąga. Natomiast książka ma taką siłę i taką lekkość i dowcip i humor, że kto ją otworzy, to właściwie wsiąknie i nie odpuści. Przeczyta do końca. Mamy, mamy w każdym znaczeniu. 71-335, poprosimy o SMS-y. Tych oczywiście, którzy chcieliby takimi książkami się zaopiekować. Imię i nazwisko, adres korespondencyjny. Ten zestaw się przyda. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. A przed nami spotkanie z zespołem Spoon. Not like your New York kids. Not like your New York kids. But now it's just another place. Place your memory on. New York Kiss. To nagranie można znaleźć na najnowszej płycie zespołu Spoon. A my teraz przeniesiemy się tam, gdzie jest Riko Jaźwiński w świecie producentów filmowych. Ale ponieważ lubimy oryginalnie podchodzić do spraw, to myślę, że gość może być zaskakujący. Wszystko stanie się jasne już w tym momencie. Halo, Riko. Halo, halo, dzień dobry. No właśnie, no jesteśmy na festiwalu Regia Fan, festiwalu producentów, jak powiedziałaś, filmowych, ale tutaj mają miejsce różne wydarzenia, także muzyczne, i takie miało miejsce wczoraj. Jest z nami Anita Skwara, współorganizatorka festiwalu. Niech sama powie, co się wczoraj działo. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj działo się fantastycznie w Kinoteatrze Rialto. Znakomity, wyjątkowy koncert Dawida Podsiadło. No, publiczność oszalała ze szczęścia i jednocześnie trochę z żalu. A dlaczego z żalu, to zaraz za moment. To już o tym mówimy. Jest z nami oczywiście Dawid Podsiadło. Dzień dobry, witaj. Jest z nami również Damian Lis. Dzień dobry bardzo. No i już możemy wyjaśnić. Anita przed festiwalem zapowiadała w Trójce, że to ten wczorajszy koncert właściwie miał być koncertem historycznym. Czy tak rzeczywiście się stało? W pewnym sensie, wyjaśnijmy to. Zamyka pewien etap otwieranowy. Tak, dokładnie. Teraz nastaje czas zespołu Curly Heads i ten wczorajszy koncert był faktycznie ostatnim koncertem z trasy Comfort and Happiness, czyli z okresu pierwszej płyty solowej Dawida Podsiadło. I jestem dalej? Bo zginęły mi sławki, ale jestem dalej. Jestem, dobrze. I tak. No, więc tak, zakończył się jakiś etap, ale śmiało, z uśmiechem wkraczamy w kolejny. Mam nadzieję, że ciągle jesteśmy na antenie. Jest też z nami. Jesteście oczywiście, Damian, tylko ja wiem, że nie macie słuchawek, więc nie mówię. Powiedz, jakie właśnie przed wami plany? Co takiego zmienia się w waszej muzyce? Na pewno premiera płyty 21 października. Następnie trasa koncertowa od połowy listopada. 14. No i granie. Wczorajszy koncert był rzeczywiście ekscytujący, był pełen emocji i brzmi to zupełnie inaczej niż tak jak pamiętamy twoje, Dawid, piosenki z płyty chociażby. Co zaproponujecie nam jako zespół? Jaka to będzie zmiana? Czy będzie w ogóle zmiana stylu? Co was w tej chwili najbardziej w muzyce interesuje? Na pewno jeśli chodzi o Curly Heads, to jest dużo bardziej rockowo. Tak. Energia. Tak jest. No, to jest taki, wydaje mi się, bardzo pasujący do naszego wieku i jakiejś dojrzałości projekt. I nie ma tutaj żadnych jakichś chyba kompromisów. Robimy to, co chcemy robić i mam nadzieję, że to słychać jakby i widać, kiedy stoimy na scenie i gramy. Słuchając wczorajszego koncertu, miałem takie skojarzenie, że chyba też świetnie byś się sprawdził, zresztą chwilę o tym też rozmawialiśmy po koncercie, jako kompozytor muzyki filmowej. Na razie masz piosenkę filmową za sobą. Tak. Grałeś ją wczoraj, 4:30, z filmu Kamienie na szaniec. No właśnie, gdyby padła propozycja skomponowania muzyki, ty czy cały zespół, jak byście zareagowali na to? Znaczy, jeżeli byłaby propozycja dla Curly Heads, to musiałby być to jakiś film o powstaniu albo jakiś koń, nie wiem. Dlaczego powstaniu? No tylko nie wiem, powstaniu? Żeby ta muzyka pasowała, bo na razie mamy taki raczej energiczny i buntowniczy ton. Myślę, że na drugiej płycie trochę się uspokoimy, ale ja osobiście bardzo chętnie bym się podjął takiemu. No, na pewno ogromne wyzwanie, bo to też trzeba trafić pewnie w klimat takiego filmu z muzyką. No to też nie jest łatwe, jak robimy z zespołem utwory, no to jakby nie zastanawiamy się nad tym, jaki to ma być klimat, tylko po prostu robimy, a do filmu trzeba by troszkę pomyśleć nad tym na pewno. Bardzo jestem ciekaw waszej nowej płyty, to już niedługo czekamy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze krótkie spotkanie w Studiu Trójki w Katowicach. I jeszcze ostatnie słowo, co przed nami na festiwalu Regio Fan dziś w sobotę wieczorem? Powoli festiwal wybrzmiewa. Dzisiaj oczywiście ogłoszenie werdyktu jury w obu kategoriach konkursowych. W przestrzeni innej, nie kinowej, przestrzeń Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego. Tam spektakl Cinema, a jutro już na zupełne, całkowite zakończenie, zamknięcie festiwalu, pokaz najnowszego filmu Magdy Łazarkiewicz, Zbliżenia. Dziękuję bardzo. To mówiła Anita Skwara, współorganizatorka festiwalu, a ze mną fragment, część tylko zespołu Curly Heads, czyli Dawid Podsiadło, Damian Lis. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękuję. No i pozdrawiamy jeszcze z Katowic, a już niedługo przenoszę się na Warszawski Festiwal Filmowy. Ryszard Jeźwiński i jego goście. My też dzisiaj przeniesiemy się na Warszawski Festiwal Filmowy. To będzie po godzinie 13. Tam teraz Kasia Borowiecka nad wszystkim czuwa. Curly Heads, o debiutanckiej płycie zespołu będziemy na antenie oczywiście mówić, bo ta płyta będzie płytą objętą patronatem Trójki. I to jest taka historia, być może pewnie wynikało to jasno. Dosyć też filmowa, że Dawid odniósł ogromny sukces nagrywając płytę solową i grając trasy koncertowe z muzykami, którzy mu towarzyszyli, ale teraz wraca do źródła, czyli do swojego zespołu i do tych kompozycji i do tych historii, które zawsze powtarzają się w każdej książce. Spotkali się, zakolegowali, zaczęli razem grać. Tak powstają zespoły. Carly Heads. Carly Heads, debiutancka płyta nadchodzi 21 października, potem w listopadzie koncerty. Sama też widziałam w Dębicy na Goodfeście taki koncert, podczas którego Dawid grał najpierw ze swoim zespołem, który został stworzony do wykonywania płyty solowej, a potem zagrał dwa utwory z Carly Heads z kolegami i to jest bardzo naturalne przejście i myślę, że też bardzo naturalnie w tym chłopaku te dwa stany, te dwa światy nawet, jeżeli chodzi o muzykę, mieszkają. Teraz przed nami wyprawa w stronę festiwalu, na którym muzyka jest bardzo ważna. We Wrocławiu trwa Avant Art Festival. Mówiliśmy już o nim trochę, ale tegoroczny program kusi wieloma wydarzeniami, więc poświęcamy mu jeszcze więcej uwagi. Mroczna elektronika, awangarda, noise, elektro, sporo połączeń muzyczno-wizualnych przygotowanych specjalnie na festiwal. To tylko niektóre elementy programu, o którym opowiada Kostas Georgakopoulos. To jest 7. edycja tego festiwalu i było może rok czy dwa lata temu więcej projektów, w których muzyka była bardzo istotna, ale nie jedynym środkiem wyrazu. Myślę po prostu o performing art czy o działaniach teatralnych, instalacyjnych. W tym roku mamy przede wszystkim koncerty, za to znakomite mam nadzieję, ale również po raz trzeci, może zacznę od tego, że na Avant Art bardzo specjalny showcase, Avant Art Film. Co jest istotne dla nas bardzo, jest zapowiedź tego, co będzie już za rok, czyli In Edit z Barcelony. To jest największy festiwal na świecie filmów dedykowanych tylko i wyłącznie muzyce. I my się dogadaliśmy z Inedit i już w tym roku showcase, a w przyszłym roku Inedit Festival we Wrocławiu w ramach Avant Art. Są specjalne działania dla nas, artyści, którzy po raz pierwszy są w Polsce bardzo często. My chcemy zrobić coś, co ma pewne połączenia. Mogę powiedzieć, że w tym roku na Avant Art nie tylko muzyka mroczna, ponura, awangardowa, eksperymentalna, aczkolwiek sądząc po wykonawcach właśnie dochodzimy do tego typu określeń. A skoro mowa o artystach, którzy pojawiają się u nas po raz pierwszy, to już dziś myślę śmiałe i mocne połączenie szalonej improwizacji z rockową klasyką. Po raz pierwszy w Polsce wielka gwiazda John Paul Jones, basista zespołu Led Zeppelin, i on w projekcie z zespołem Super Silent, genialnym, absolutnie wspaniałym zespołem z Norwegii. I to nie jest sytuacja taka koniunkturalna, że tutaj panowie się spotkali chwilę wcześniej. Oni grają od blisko 4 lat ze sobą, natomiast po raz pierwszy w Polsce Super Silent feat. John Paul Jones. Jestem szczęśliwy w sposób niemożliwy do określenia. Super Silent i John Paul Jones już dziś we Wrocławiu, a jutro kolejny duet, w którym zderzą się dwie osobowości ze, zdawałoby się, zupełnie różnych muzycznych światów. Pierwszą z nich jest Stephen O'Malley, przez większość kojarzony chyba z Sun O. Tak, no to jest wyjątkowy artysta, bardzo jest mało takich artystów. Konsekwentna, świadoma, osoba eksplorująca, no najmroczniejsze, najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane może przestrzenie muzyki, mistrz muzyki dronowej czy Doom. No dla mnie jest to też wielkie szczęście, że tutaj po raz pierwszy oni w duecie z KG Hino i tutaj trzeba tych panów też oglądać. To jest bardzo ważne, to jest muzyka bardzo trudna, skomplikowana, która jednak wymusza czasami zamknięcie oczu, ale czasami otwarcie ich bardzo szeroko. I KG Hino to jest postać, którą trzeba oglądać. To jest performing arts, to jest spektakl nieprawdopodobny. Tych dwóch panów obok siebie na jednej scenie, wielkie nasze szczęście. To już jutro, a jeszcze nie można opuścić jednego koncertu. Kto miał okazję zobaczyć ich między innymi na Offest festiwalu, ten nie odmówi sobie przyjemności zobaczenia tej formacji w poszerzonym składzie. No faje, dopalili to porządnie, w trio, a co będzie jak będą w piątkę, bo właśnie po raz pierwszy na Avantgarde w kwintecie Fire. Ja osobiście jestem wielkim fanem Matsa Gustafsona, on uwaga co 3 lata na Avantgarde. Był już z projektem z Kenem Vandenmarkiem, był z projektem The Fink, z Otomosz Hide ogromną, następną wielką gwiazdą, tym razem z Fire. Cóż mogę więcej powiedzieć, w czwartek 16 października zapraszam Państwa na Fire. Avantgarde trwa we Wrocławiu. Przed nami jeszcze koncerty, program performatywny i filmowy. Jest z czego wybierać. A najlepiej zacząć od strony www.avantart.pl i tam już wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o festiwalu. Lub polskieradio.pl /trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury. Przed nami spotkanie z nieco ostrzejszym graniem. Nie jest to może Sun O, ale jak na ten czas, ten dzień, tę porę roku, to będzie całkiem mocne. Oj tak, zdecydowanie. Poszłabym na koncert zespołu Falls. Albo zostawmy sobie to na jakąś głębszą jesień. Taka porcja energii, którą daje bycie z nimi, gdy grają na żywo, to jest coś niezapomnianego. A teraz niezapomniany i cały czas aktywny Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury zapraszamy na spotkanie z Krystyną Prońko. Każdy ma to, co życie mu da. Tani fart albo dwa, jakiś zamek ze szkła. Każdy ma, każdy ma, każdy ma. Krystyna Prońko to jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej piosenki. Przez kilka już dekad obecności na scenie przykuwa uwagę słuchaczy niezwykłym, perfekcyjnym warsztatem wokalnym. Jej wykonaniom zawsze towarzyszy doskonała aranżacja piosenek. Wybiera teksty niebanalne i piękne, tworząc ich wspaniałe interpretacje. Ja staram się śpiewać po trochu wszystkiego. Może to brzmieć tak, że ja się rozdrabniam. To, co ja robię, jest eklektyczne. Staram się śpiewać te piosenki, które podobają mi się, które uważam za dobre i te, które mam nadzieję zaśpiewać dobrze. Urodziła się w Gorzowie Wielkopolskim 14 stycznia 1947 roku. Choć od najmłodszych lat pociągała ją muzyka, to jednak ukończyła technikum chemiczne i pracowała nawet jako technik, chemik-analityk w laboratorium w sanepidzie. Szybko jednak zrezygnowała z tego zajęcia. Studia odbyła w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ich ukoronowaniem był dyplom i nagroda rektora, którym był wtedy Henryk Mikołaj Górecki. Już w 1973 roku Krystyna Prońko odniosła sukces na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dwa lata później zdobyła w Opolu główną nagrodę za interpretację utworu Niech moje serce kołysze ciebie do snu. Przebój ten uzyskał także miano piosenki roku w plebiscycie prestiżowego magazynu muzycznego Non-Stop. Według plebiscytu ogłoszonego przez to samo pismo Krystyna Prońko dwukrotnie, w roku 1975 i 1977, została uznana za najpopularniejszą wokalistkę w Polsce. W 1980 roku uhonorowano ją zaszczytnym mianem piosenkarki roku. W latach 1979-1981 Krystyna Prońko prowadziła klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Katowicach. Przez rok pracowała również z młodymi wykonawcami w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W 1980 roku brała udział w wystawionym przez ten teatr oratorium Ernesta Bryla do muzyki Wojciecha Trzcińskiego Kolęda Nocka. Powstało ono po sierpniowych strajkach na Wybrzeżu i przez wielu odbierane było jako hołd ofiarom grudnia 1970 roku. Za czym kolejka ta stoi? Poszarż, poszarż, poszarż! Na co w kolejce tej czekasz? Publiczność doceniła celny komentarz do polskiej sytuacji przełomu lat 70. i 80. i w ciągu kilku miesięcy po premierze Kolędę Nockę wysłuchało i obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób. Wydana rok później płyta z utworami ze spektaklu szybko osiągnęła status złotej, ale po wprowadzeniu stanu wojennego przedstawienie zdjęto z afisza, a Krystyna Prońko została zwolniona z pracy tak w Akademii Muzycznej w Katowicach, jak i z Teatru Muzycznego w Gdyni. Obecnie rozwija swoją karierę, wciąż pracuje nad nowym repertuarem. Bardzo interesujące są kompozycje Krystyny Prońko. Doskonałe wyczucie frazy, precyzyjne rozłożenie akcentów dynamicznych i zawsze harmonijne dopracowanie całości. Thank you. audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Och, pardon, zasłuchałam się. Teraz propozycja od nas na zasłuchanie, na seans filmowy, na uczestniczenie w audycji radiowej, wszystko w jednym, a mianowicie chcemy zaprosić na pokaz filmu Alfabet w reżyserii Erwina Wegenhoffera. Ten pokaz będzie miał miejsce 14 października w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. To jest wtorek i oczywiście pokaz filmu łączy się także z zaproszeniem na Klub Trójki, który będzie poświęcony właśnie temu filmowi. Klub Trójki prowadzi Jerzy Sosnowski. Komplet, całość zadania startuje o godzinie 19 u nas na Myśliwieckiej w najbliższy wtorek. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w pokazie filmu, a potem oczywiście zapraszamy do udziału w Klubie Trójki, to proszę teraz dzwonić 2 2 7 3. Michał Nogaś, urodzinowy, siedzi i czeka na chętnych.